الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سورة الحج کی عمل شرک نه پاکولو چې خپل عملونه او خبرې اواز شرک نه پاکی کوي دا وی اوله نیباب کې راو په دوین کې مشرکانو ته زور نه وی اوس د دې ځای نه درې بار د صورت کې پدې کې د شرک عملي رد دی او چې کوم مسائل اربعو رد د شرک عملي لپاره هغه مسائل اربع دا وی چې کوم دنو بیان کړي تحریمات الله تحریم نزور الله لا توحید ذا الله رب العزت حق او دو مسئلی تحریمات العباد او نزور العباد لا دو مسئلی دا شرکو دا دین ازان بچکول بکارو لا غسلور وارو مسائلو تفصیل کی ابراهیم علیہ الصلات والسلام تذکرہ بسر کی گلی چھے عمل شرک پاکول کی ہم ابراهیم مقتدار تا سوزان تد ابراهیم اولاد وائی ابراهیم علیہ الصلات والسلام اولاد زانت وائی دا ابراهیم اقتدا دا ابراهیم په اقتدا کې دا غي سيزونو نه دا غلط او رسمونو نه ځان بچ کړي دای ابراهیمیت ټول خراب کړو ابراهیمیت خراب کړو قرآن کریم ده صحیح ابراهیمیت لاغی شکل خی و حقیقت خی او پا آغا وقتی چهو مخو ابراهیم علیہ السلام تا زائد بیت اللہ شریف بوعنا عیننا یعنی اغام اوبو خراب کرو او پا غیبانی خور راغلوی جبریل علیہ السلام راغے او چې کوم ځای باندې بیت الله ته د ونو بنیاد یو پاغه وطن خراب کلا چې دا ځای وکنه ستل شي دا ځای باندې براوږي ابراهیم علیہ السلام حق ځای بنیادونه وکنه ستل راغی کې بنیادونه د بیت الله راو چل راو وتل باغی دیوالو آوکی چومی خود ابراهیم قومی خود ابراهیم تا زید بیت اللہ شریف او حکم نوتاو کو اللہ تشرک بی شیئا بیت اللہ شریف دی مرکز دی شردی زینہ لخلقو دا قیدو اسلاو شی چی صدار مجھوڑا سردمائی اسولاو وطاہر بیتیا لا تشرک بی شیئا مجوڑاوا دما سرائی اس بلاو یعنی مطلب دا دی چه بیت اللہ شریف جوڑای ابن کثیر ہوئی دے آباد کا صرف زما پنو زما پنو می آباد کا توحید لے چه کمدنو آباد کا او پاسا د کور زما د پاره تواب کوم کو او د پارا د ودریدون کو او د رکو د سجده کون کو فازن فی الناس بالحج د بیت الله شریف د جوړلو نارسته تعظیم د بیت الله عام انسانیت ته اعلان وکړ مونږ ویلو د ابراهیم فطرت او مزاج داو چې ټول خلق په یو دین راځم شي او په ټول ژوند کې د الله د دین تابعدار او پیروکار شي یو ځای چې ټول څنګه راځم شي سالم انساني او دیمه د کمندونو دادا چې د انسانیت ټول ژوندۍ هغه د الله رب العزت د قانون او د دین مطابق وي ابراهیم د دې مقتضا او انی جایل کال الناس امام زتا خلق له پیشوا کوما او مقتضا کوم د خلق له ابراهیم علی السلام دا بنیاد خو د دې مطلب حنیفیت دا حنیفیت بیت الله شریف داغه مرکز او ابراهیم ته وایي چې ټول انسانیت آواز وکړه سالم انسانیت ته دا آواز وکړه فازن فی الناس بالحج ابراهیم علیه السلام یې وایي چې یا الله زما سالم انسانیت ته آواز څنګه رسومه ته وویل چې آواز کول ستا کار دی او رسول زما کار دی ابراهیم علیہ السلام په جبل ابن قبی صدری دو او آواز اوکو ایوہ الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج یا خلقو اللہ دربان حج فرض کردے نو حجو کئی وازن فی الناس بالحج اعلانو کام خلقو کدا حج یا تو کر جالت رازی بتا تا پیادا وایا کل زامر او پہاریو تیز رفتار سور لائبانی زامر چاگب تب کو خوار بشو کمند باندی کمند باندی بچی کندنو خوار شو اول بیلو خوراک ور گڑیرو سورب بیکو بیا به ولا منډي ورکړي او سی وايي خو چې بابا به تر لکو بیا ولا ناغه ته بیا ظاهر وي ورزش شوه دا وته لګي چې دا به منډي د پارا او د سفر د پارا تیار شوه ورزش شوه دا از زمير تب ته لګي تاسو ویل چې اسم ظاهر او اسم زمير اس میں ظاہر لوگ سرب دے اور زمیر سرے ندیس پکس پکول اگنتکے دے تب تیت دے خوار دے دنگر دے وعلا کل ظامر فہر اخوار سور لئے چاوہ سفر دو جو خوار شوی رازی باد ہر کند جورناد ہر لارے لر نبرا روانی تراتلو مقصد نزور اللہ مسئلہ ذکر گئی مانت صدا اللہ نیازات اللہ ردید پارا چی حاضر شده فائدو دخلو تا ویسکر اسم اللہ او یاد کنم دا اللہ پا غورزو معلومو کی علاما چاہ دس گیارہ بارہ دی پا غصارو بان پا غصبان دی چوار کرد اللہ دیل ران من بحیمت لنام گنگو سارونا طور سار بھی گنگی فاکلون اخرید دین آواتم الباعث الفقیر نزور اللہ خوڑل جائز دی فاکلون منان اخرید دین آخروی فاتویمو اخروی تاسو الباعثا اوگی غریب باندی یا پا بدحال غریب باعث بدحالا پا بدحال غریب باندی سنبال اقضو تفصام ولی افو نزورام بیا لردی کی خپل خیری او گندونام خیر یو ظاهری چې کله د تاریخ باندې احکامات پوره شي بیا غسل کی او چې کوم سالو شپږ راځي هدبانې چې کمنو خولې مالې راغلي وي ګندونه راغلي وو نو صفا به شي. دویم تفس باطنی دی، باطنی چې کمنو هغه خیره باطنی خیره غلط عقاید دي، غلط عقاید ختم کړي. دا الله رب العزت خلاف هم چکاو فاغ دا اللہ رب العزت خلاف لدی کیوش شرکو نمکوئی ستا حرم تا لڑی و بیا شرالی واپس نبیام تا شرک ہے نتوبہ خدای توبہ نو دیر ابدا خبر تفس نمراد باطنی خیرم دی آغام لدی گئی فکار دادا ستا حرم کی توحید زکی قضالت دا اللہ اوال ازدکی غابرگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائل زمن کی لیوال حج لتلیو نیالتا شیخ القرآن رحمه اللہ تعالیٰ و تارکال حج لرادل نیاغیت چاہوئی نائی ملاقات و سروں کو شیخ القرآن رحمه اللہ تعالیٰ تیوی شیجی من کلک نصیتو کا نصیت راتو کا شاگوت ہوئی چی گوراو زل دتا سوراغلی دا اللہ نا دتون غواری چی بیا پاکستان تلارشی نوانتا با زیارتونو ننو غواری دل ترالی دی بیت اللہ شریف نشار چا پیرا کردی غالتا و بیا قبرونو نشار چا پیرا نکردی تا سیو جوی و طویلو یو کاکا بکیو تووی چی جی من خود کابلگرانیو من دی کابلگرانیو ورطاو قتل سر ولی اولادی کلیه ویچی آو جی ایچی دا بیا خلق سکینو آغا کوئی داغا حج دی بس خلق سکینو آغا کوئی داغا حج دی غلط اقاید آغام لرکا قاریو دا حج و دا عمری پہاریو رکن کی و پہاریو عمل کی پائی کے دن ندر سبقون پراتی صرف یواز ظاہری حکم پورا قول کو نہیں داغی اغا حکمتونا فوائد اغام راغست الغواڑی والی افون حضورا او پورا دکی اخبال وعدی او منختی عربو کی اورا سامو چاگئی و زکمدنو وعدہ کولا داغی و پگٹ لات کی خودو پگٹ پانی ویسر کی خودو لات اشاره بو چې دا ګړډ پتر میتر میشي او زما وعده به ما ته نشي زما وعده به ما ته نشي نو په حج او په عمره کې استیلام نه چاله د حاضر اسود دی د حاضر اسود کولولي او چې خلانه لاس او توودي تا او استیلام چې کمنو کا خدا را تجرید یا حد دی چې الله زتا سره حق کوما زما ستا احکامات منم دا پورا کوزا وادی کنا دا وعده پورا کا والی وفون حضورا او پورا دی کچی کم دنو احکام اصول من استخفلی او دی گرزی دا چاپی را دا کور پخوانی نا دا غیر دی چاپی را گرزی والی طوافو دا چی کم دنو دیو محبت علامه دا محبوب دا کور نا چاپی را گرزی دل پدې کې د زړه تسکین او د زړه آرامي د زړه تسکین او د زړه آرامي څار څا پیر اگر دا یو عشقي انداز دی مالک مې د فلک په تماشا ولاړ پسیږي چې شم کله په منډه دیوالونو خپلو والي يطوفو بالبيت العتيق او څا پیر دی وګرځي دی دا کور په خوانینا عتيق په خوانه دی او بل دے ازاد دے تسلط جواب رونا ذالک خبرم دکھا دا ذالکا خبر ادا واؤ ادا ومن یعظم حرمات اللہ دا تحریمات اللہ بیان دے سوک چیم عزتو کی دا عزت مندو دا اللہ رب العزت شا اللہ داگی عزت ورکڑی او داگی عزتو کی دا ډیر فائدہ منو سودمن دے دلارا پریزرا دد باندې او هلته کوملانان تحریمات و رعبات بانده رد زان نا ساروی مبند ہوئی زن زان نا آرام ہوئی او حلال کلیشی استاز پار ساروی مگر آغا چلوشتلی کی گی بتا سبان دی حاجتان بر رسا من الاؤسان زان بچ کی تاسو دو گندونو یعنی درگاہونا خاصی تشید منفت دا غیر اللہ غلینو حاجتان بر رسا روزان بچ کی گاننا او دسخاشیدنا حاصل شده یعنی درگاونا توائدہ خورده دانو خورده وی دا غشیستا چه خوڑلی شوی خلو توائدو وائدتانی بو قول زور او زان بچ کی چه کمدن دا وینا دا دروغونا دروغ وینا نا زان بچ کی دروغ وینا کلمت الشرک خبر دا شرک یا منت تا دا غیر اللہ مانستل غیر اللہ دی زین اوچت کا نو هر دروغ دیو دروغ و نظان بچ کا اس وافر مقدار سروے لکی گی جب سے موبائل نکلا گیا بس قدم عزید اور دروغے لکی گی گارڈری دی زان بچ کے خبر دروغ ہونا حنفاء اللہ شیع صرف و صرف دیو اللہ ارز کی دین حنیفیت چه طول زندگی دی نا اللہ دو حکم مطابق کی چه طول دین با زمنگا استاسو چه کمدنو پا زندگی کی سنگ را دی زمنگا استاسو بلکہ دی تمام انسانانو پورا پورا کامیابی اللہ رب العزت پا خپل پورا پورا دین کی صدا دا دا پورا پورا دین با زمنگ با زندگائی کے سنگ رازی ندی دا پار دا مستقل محنت ضرورت تے پوئی گئی کنا دا خبر دا حنیفیت دکتا دے چلکا پورا پورا دین پا پورا پورا زندگائی کسی شی پورا دین آغا اللہ طول قانون را لے گلے ہو اکمال طولا کم او پورا زندگی آغا جے کمدنو عقائد عبادات معاملات اخلاقیات چھٹولو کدا اللہ دین پورا سشی دا مطلب دے دا حنیفیت شئی مخون کی اللہ تا شئی صرف او صرف دے او اللہ اوڑی دن کی اللہ تا غیر مشرکین بے نیس ہزار جوڑا ان کی دا اللہ دا اللہ سرا غیر مشرکین بے زکا چه سوک شرک کئی نزلی لکی گی میده شرک مثال ہوئی واما یو شرک باللہ فکانما خر من السما سوک چومی صدار جوڑ کی دا اللہ سرا ملکا جید دا سرے لکا چرارتاو شدہ اسمان نا اسمان اچت تے او اسمان کا قطر نو دا چچا شرکو کو دا سرے لکا جید اسمان نا قطر سوشو مطلب دا دی چې حنفا دادا صدا لکه سړی چې په اسمان کې یعنی عزتمند دی صحیح عزتمند وي او چې شرکو کی دا الله سره صدار جو کی دې چې کندره د اسمان نه کته شو رارتاو شو دې عزت نشه تراوي ذلت تا خدا ذلیل شو نو توحید عزت تے او شرک چه کمدنو سو شده پکی اشارہ ندے خبری تا چه دا مواحد روح آغا برا سفر کولی شی او دا مشرک روح کتا دے زکا دا خدایان سی دی کتا دی نو با دا دا طول زندگی کتا را دے برا نشید لے لا تفتح لهم ابواب السماء دا دی دا پارا بدا اسمان ورون کلاوی گی زده ده بره ده سفر لایق نده چه ده ده روح تیجه کمدنو بره سو کی بره سفر نشی که ده فکان نما خر من السما لکا چه ده رارتاو شو ده اسمان نا بیزتا شو غطاقتا بود توی رو تاوی بیر ریح نوشو که دلارا فلارا لارا کی نیخ نیکی پوٹی پوٹی کی وشو که دلارا مارغان او یار تاو کی دل رسیلہ زائی جوارتا او زائی دالا کتا انسانے آسمان نرارتاو شکتا را روان دی یہ پلارک مارغان اخری او یا ودا سکان دے تارتاو شی چلا کمبر وی بس چودلے وی حدیث سم اطلاب یاو نا مشرک خیالونا غلطی نا فتاق تاو تیر غلطی خیالونا آتاوی بیر ریح یا چی کمدنو سیلے جی ارتاو کیو تارت تاندہ شیطان دے دوے مشرک پا دو قسمو یو شکی گنتے مشرکو او بل کلک مشرکو شکی چیو نو فتاق تاو تیر او سکم کلک مشرکو نو تاوی بیر ریو فی مکان سہی درے فتاق تاو تیر تو مسلمانان و مجاہدین دلاتا با مرشی او تاوی بیر ری رارتاو بشی نبا خپل مر بمرشی سالو رم فتاق تاو تیر بے پریشان دے پریشان دے نو مطلب دا دے چی نیت ار طرف تا دے کل یو درگا و کل بلا درگا نو نیت دوانول لے او تاوی بی ریح دہری شی اخیر نا اللہ دو وجود نوم انکارو کی او تاوی بی ریحو فی مکان سیخ یا بات یارتاو کی در رسیلہ زائج ورطا ذالک الامر ذالک خبرم دک دا وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَرَ اللَّهِ سُوک چی عزت و کین عزت مند دا اللہ یقیناً دار ان اخلاص دزرونونا قارد دا اللہ سرمین دا رزق دا شاعر عزت کی شکم زائی که کلا سڑے محبوب تا رسیده لنشی فاق زائی که دا محبوب پرنو خزل لتسلی ور گئی شکلے و محبوب تا سڑے رسیده لنشی نداغه چه کمی نخی توپایی و سرا یه و سرا سادری و کل کل راوالی و دا زمان چه کمدنو استاد سادر ده ما سرا نکانا و پاقی بانیزان لتسلی سکی پارکی و دنیا کی منگا اللہ رب بلیزت تا رسیده لنشو نو پا نو خوبزان لتسلی سکو و شعر اللہ بانی وزان لتسلی ورکای و ما یوازم شعر اللہ آسو کم چیزتو کیدنو خدا اللہ یقین اندار ان اخلاص ضرورنو نا تاسو اللہ پردی کی فائدی دی علاج علم مسلمات نیٹے مقرر بیا محل لوا الان بیت الاتیق بیا زائد حلالی دنی اگا بیت اللہ شریف پخوانی سر دے آزاد سر والی کل امت انجاللہ من سکن قربانی دے عبادت تے ندام حال قبلی کی چھ موافق دے حکم دال لائی ہر یو عمل حال قبلی کی چاگت اللہ دا حکم مطابقی چاگت اللہ دا حکم مطابقی آغامل قبلی کی والی کل امتن او دا پارداری وڈلے کرزولا بدا من سکن طریقہ دا عبادت یا من سکن زائد قربان ہے او وقت قربان ہے قربان ہے او خلصی وقت او ٹینی تدی دا پارا چیاد کنم دا اللہ پا آغست باندی شوار کردی اللہ دیل را دی گنگو سارونا فا الہوکم الہ واحد اصنا چھتا نور چاہتا الہ ہوئے نیلا ساسو الہ دیکیو فلو اسلمون صرف او صرف اغت اغاڑا کی دی بشارت ورکی چاچ اللہ تغاڑا کی خودا حضا اللہ حکم اومنو زیر ورکا آج زیو کو ان کتا مخبت چی دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت دا اللہ دین تا او دا اللہ حکم تا عاجزوی و بشر المخبتین او زیر ورکا عاجزی کو ورکا ان کو لا شاید ایک کمدنو عاجزی کی و بشر المخبتین دا غی صفتو نا ذکر کی منگویلو اخبات الاللہ دا دا فرشتو صفتو جی ملکیت دا انسان و روحانیت دا غالبکی کی کلا چه کلا چه کمدنو دکی اخبات راشی اوز دا اخبات پچا کرے او دا آغی صفتو نسی دی یا ذریعہ دو حصول لإخبات سدا إخبات پا پسو باندے حاصلی گی اللذین آکسان اذا ذکر اللہ چکل آیات کرشی اللہ نحویری کی ظلمہ دی انفال کی مزاعت کرو اوزغم کون کی پاغبانی چرسی گی ریتا کلک مستقل مزاج یعنی دا تکالیف و دا کنزل و بد و ردو پی غرون دا وجنا دا اللہ دین نبری دی مستقل مزاج دی فاسوابرین اکلک سرداغینا چرسی گی دیتا والمقیم صلاة او درون کی دمانزا او داغینا چورکرمی دینا لگئی والبندہ جہالنا لکم من شاعر اللہ دا بیا بیان دو نزور اللہ والبتنا وغر ساروی دا بودن مقابلہ کی شکلت کمدن و خواہ کرسی دا بیا دا بدانی نموران آغا اوخی او شکلت مقابل کی گڑی و بیزیوی دا بیا بودن غر ساروی تا ہوئی چپاک او کس شرکی دلشی شاغ اوخته اوامی خدی نور کت سیزونو کی گرد و بیزو کی نیشی شریکی دلائی والبودنا جالنا ها ما از میرا دے جالنا البودنا جالنا ها او غر ساروی گرزو لیمی دیل راستا سد پاردن خدا اللہ نا شاعر الله دی چې کوم حرام تروانی آغایا دی تاسو لرا په دې کې فائدی دی هم د دین او د دنیا بیا کینم دا الله په دې باندې په قطار هر باو کې چې کې دی ډړې خپلې واجبات جنوبها چې ولګي ډړې نه دی واجبات چې ډړې ولګي بسمکا اوخ کې چې کمرو نه هر اولادې چې ماخینه ګوډه علماء ته کې او پولاړې پدې خړې کې یو وګزارو وای دا شي ډېر نه وی د وینې تر روانه شي نو ماکینه په ولا تړلې دي دا وینې ته بېږي بېږي هر وګړه ولا وای دا شي بیا دې څه کمونو روغونده کې بس بس مکو لګي هغه لګې دل تو وجبته چې نه هر پکې وو کو وی او وی ټومبو وی دې څه شي روانه چې ته په دې په دې ورته اپریو هوا جبت آغایا دی پاکی چھولا کی ڈاڑی دی خورای دی دینا او خوروی بار سفرناک او بی قرار غریب باندی قانع چاچ کم دنو بلک گزارا کئی او گزارا کئی قناعات کئی دی غری خوشوالو ننکی او پلارو گسو کی نگر دی پلارو بگسو کی نگر دی او موتر چاغوی لالا قربانی وکړه شکر دی الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي څه خدمت نوای ما تا کنه بخوزګار ما زه ته وې چې قربانی دې ګورې نشته کنه ځان دې ته څه او خور پاغو مخرو القان والموتر خوروي تاسو صبرناک غریب او په ځان خودم کی باندې به قرار غریب باندې دکانګه تا وکړې مې در استاد پارا کې دې چې تاسو قدر وکړي لینا الله لحمها ترغیب اخلاص تا بالکل نرسېږي الله رب العزت تا واخره دې او نه دې کومر وینې دې خورسېږي هغه الله ته اخلاص تاسو هني بس حیعت لے اعتبار دے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونیاتكم اللہ ضرورت پوری کیفیات جوړول پکار دی ظاهر کې اوسړي سر را څخه کړه او ډیر را څخه ولاړ نه و لکه کړه خان کړه نه دی دا کوجی دې زده خو پرل کې دا د غړډه دی تکبر دې کوم څه و دې دې پیدا نه کې دا نه رسې الله تعالی الله تعالی هغه جزیر شي چې کومه رقم ځای و رضا کیفیتو تا تقوا چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو زړه اشاره او قدري زلي بیا تقوا ها هنا اتقوا ها هنا اتقوا تقوا د کیفیت نوم دی چې زړه ته کومو ګناه واسا خدا کیفیت او اصول ته اشاره ده ولکن اناله تقوا منکم فرسیږي هغه الله تا اخلاص تاسو دا کرانګي ساخرا تا وکړي د استاد پارا د پارا چې تاسو لوی عمر یالله لرا لوی بیان کړي دا الله هغه طریقه چې خود نه کړه تاسو ته تکبیرات تشریق تي علامه ادا کو مبشر المحسنین حاضر ورکا احسان کون کو لرا چا غي زړه ته خبره ده انتا بود الله کان نک تراو ان الله بشارت مؤمنانو ته چې تاسو کله چې کم درو دنیاوی بشارت ورکړي چې تاسو په دې سيزونو کله کوئی استاد سو حفاظت په الله کې یقینا الله رب العزت یدافعو دفاع کوي او بچاو کوي دا کسانو چې بار راوړل یقینا الله مين رکیدار او خیانتګر او کفور نا شکر سرا دای سره الله مين رکی دا درېم باب سر تورسو او سلورم باب سلورم باب دی او پر سلورم باب کی ترغیب دے قتال او حجرت تا دا پار دا ختمولو دا شرک دا شرک دا ختمولو دا پارا ترغیب قتال تا او حجرت تا قتالو کئی جنگو کئی او حجرتو کئی صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر کئی اوزنا للذین یقاتلونا اجازت کړه شه دا کسانو ته چې غي هغه یقاتلونا چې غي سره جنگ کیږي بیا نوم ظلمو د دیو جنا چې کینه دې سره زیاتې شوه ده رقتال اجازه ته تو شو دا ته کمنو اولانه انسان دې قتالو چې نبی علیہ السلام ته ملاو شو ځنی وای چې نبی علیہ السلام لا پلار را روان لا مکی ته مدینه ته نور را رسیدله هجرت وکاو او فلاره باندې راه تراره یو قاتلونا بهنم ظلمو داول و سره جنگ پکار دی د دې وجرا چې کینې دې زیات به ظلمو زیاتې پکړې شوې ده هغه کینې الله په مدد دې باندې خامخا و سوال لري الذين كسان خرجوا من ديارهم دا مظلومان څوک دي نو بیان د مظلومیت الذين كسانو خرجوا من ديارهم شاغي شړل شي من ديارهم د کورونو خپلنا بغیر حقین به جرمه او یو جرم نشته الا ان يقولوا ربنا الله دا جرم دی چې موږ دبل چا تربیت د الله تربیت مقابله کې نه منو چې تربیت کوم کې چې نو سوکته الله دې بل سوک زمونږه تربیت مسلم او مدبر او انتظام چلو ان کے نشتے یک کی آواز اللہ رب العزت زمنگا چه کمدنو مدبر دے او منتظم دے حاکم اللہ منو معبود اللہ منو ربوبیت کی دوارو تا اشارہ ہو جرم داو خون نکردائیم و کسیران کشتائیم جرم می ہمی کیا شقی رو تگشتائیم دا زما جرمو بغیر آکن الا مگر داو ان یقولو چوائی دی ربنا اللہ زمانگا رب اغا اللہ رب العزت تے حکمت دا مشروعیت دا جہاد ولولا دف اللہ الناس بعض ام بباز او کنوے لرکو اللہ اللہ دفکو اللہ اللہ خلق اللہ زنو اللہ پزنو باندی زنو اللہ پزنو کدا دا جہاد محنت اللہ نویخی چھے نیکان مجاہدی اغا دی روچت شی او اگر چې کمدنو دا ظالمانو او دا کافرانو مخنیوی وکي کدا نه وي نو دینی ځایونه بټول څه شي وو شړ پاتې شي وو سمجه شو منگا ویلو جہاد چه کم دنو یو مکی دے یو مدنی دے دار دوارو حکمت تے دا وجه دا مشروعیت دا جہاد دا وجه دا مشروعیت دا قتال یوازی ندا قتال دا جہاد شاق تے نو هر پیغمبر جہاد کڑو هر پیغمبر محنت کڑے دے کچر تا کی عالمان چې کم دنو هغه جهاد وکي چا چې کم فکری جهاد فکری جهاد دې او هغه دې سره کی اول کی علمی جهاد وکي به بيديني خوري دي کنه خوري دي داغه نذیر مونږ وایلو چې کله په اونلس او غرناطک انقلاب راغی او دا آغا دای خلقو پا زور باندی انگریزیانو عالمان شهیدان کرل او عرص ختم کرل پابنده اولا گولی چه کل مدارس او دعوت ختم شو نو اوس پا آغا دای که داغی فضا چه دا نو آغا ازان پس تڑکی گی پال تا که جماعت نیشتی چه تا منزو که حال تا که غزایون ختم شو ختم شو هندوستان که ام انگریز راغه پا دک که آزم پا دک که آزم راغه خو عالمان و علمی جهادو کو آغای چه کدنو مدارس قائم کرل درسونه قائم کرل نو آغای پا اخپل و مقاصدو که کامیاب نشو یو خبر او آغای زمانگ امتحان چه ده سرکاری محکمونه او دا اغیر نیسه کمدنو لکا دا حکومت نا اسلام اغیر لری کو خدا عوامو پا ذهن کی او دا مسلمانانو پا ذهنونو کی اوسم الحمدللہ اسلام بادشاہ دے دا دی وجه نا تاریکو نا چلی گی دعوتو نا چلی گی شیر دا اولی غلطی کوئی بادشاہ توم خلق کوئی چدا کارم سدے غلط تے بل توم خلق کوئی چدا کارم سدے غلط تے دا اولی دار دا پا ذهن کی دا خبر سدا پراتا دا کدا دعوت نوی او دا بیانون نوی نو دا زیون دا کشان پخپل سکی گی شڑی گی مادرسیم شڑی گی جماعتونم سکی گی شڑی گی نو دا دا جہاد حکمت تے دا کشان تے دا قتال کافر پو زور باندی پو وصلہ باندی آغا چه کمدنو لگیا دے او محنت کئی مسلمانانو وطنون خرابی دا مسلمانانو زیون خرابی نو هغه سره به د وصلی جهاد کوي بیا د وصلی جهاد کدا نوی نا په زور باندې خلک کافر کوي او په زور باندې جوباتونه چې کمندونو شاړی او دینی ځای نه سکی روانه زار دوړو جهادونو حکمت ته ولولا دف الله الناس او کلره نو لری کول الله زنو لرا په زنو باندې هردا بی دین په دیندارو نه دفا کوله تو خام خاڑن کلشی بوی آخان کاغانی سوامی و سوما چاہ جی کمدنو خلوت خانی وی انسارو بگیو یو تان عبادت کو زان لی سوامی و آغا عبادت خانی در آہیبانو و بیان او چرچونا و صلواتون عبادتونا منزون و خراب شویو و بیان او عبادت خانی دی یهود و نصاراو و صلواتون او منزونم و مساجد و جماعتونم یعنی پا هر دور که دا جهادو رزق دا زیونسو محفوظو جماعت رستو کو زق چه داوست دور امرستو او پاتیم شو نور وقتونا ختم شو دا غی یاد اولشی او جماعت سر ایوز کرو فی اسم اللہ نیز دیر آورو یاد اولشی بدی کنم دا اللہ دیر دیر ولی انصرن اللہ دا وعدد و نصرت چیتا دا اللہ دا دین مددو کا اللہ سا مدد کی دا اعلان دا فتحی ادا اللہ را طرفنا یقینا قسم دی چی مدد کی اللہ دا آغا چا چی اللہ دا دین خدمت کی بچه سمر دی دین خدمت و ندمر من بددی کمون سکنه دو مون زمرا بای او که سالم دین حاکم که ادرائیه داغیم را مدد بای یقینا اللہ لی مضبوط و زورار بشارت چې کله چې کندر او فرائض فرائض د امارت اسلامیه د حکومت اسلامیه فرائض الذين امكننا في الارض چې الله دې مدد وکي بیا در باندې څوک غالب کېدل بیا در باندې څوک غالب کېدل نو چې کله د الله رب العزت مقدر کړه زمقدر کړه نو قانون د فاتح قوم د پاره ذکر کړي ککل یو قوم لا الله فتح ورکی او هغه تهذیب او قانون د خلکو بدل لګي بلګ واپس په داګه په بیلات بدل شي او دا پته په شکست شي خدایو ضرورت ته ضروری خبره ده چې دا غي ډایرک په د خلکو چې کم ځای د فتح کو داغی تحذیب او داغی قانون به بدل کی تحذیب او قانون به سکی او قرآن طریقه خی اللذین آها کسان امکننا هم فی الارض کزو قدرت ورکم دیل را پزما کی نا سلور کارون کی دا د امارت اسلامیه او د حکومت اسلامیه سلور غرد خبری دی اقام الصلاة قدره لی مجلران داغی دینی اصلاح کی اقام الصلاة دوی بوات و زکاة او ورکی زکاة مطلب نظام الصلاة او نظام زکاة قائمی وامرو بالمعروف او حکم کئی جنے کئی او منع کئی دفع دونا دا سلور خبری دی او اللہ لہ انجام در طول کارونو وللہ عاقبت الامور شیر دا بسنگ کی گی دا کمزوری مسلمانان هغه غالب شي هی وللله عاقبت الامور صرف الله له انجام د ټولو کارونو ما ملي باغل دي یاره دنیا توای مسلمانان کمزوری دي څنګه بغالب کیږي الله رب العزت دا دومره زور اور دي تبا کړی تسلیم دا نمونه دی یاره دنیا کدی دا روزن غنی تعالی را یقینا نسبات درو کړو مخې دینه قوم دنو او آدیان و سمودیانو او قوم دن ابراهیم و قوم دلوت او مدینوالو و کزی و موسیٰ در روزن گرنلشی و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سر و قوم و موسیٰ را نورو زکر در موسیٰ تکذیب در اغیارو نشرو اگر در موسیٰ قوم نو فرعونیان چی اون اغیر کام نو تبری نو کنن اگر کبتیانو دی سیتیو وقوم وقذوا موسى او تکذیب کړی شو موسی علی السلام دروژن غړل موسی علی السلام فام لیتل الذی الکافرین عذاب مې وکړه کافرانو ته بیا مېونی ول دیلاره سرنګ شو عذاب زما فاکای من قریاتن لاند خلاصه وی فاکای من قریاتن سمر ډیر خارونا یو نه دو نه ډیر سمر ډیر خارونا هلاک کړی دیلاره و ی ظالمتون دا وجه دا علاقات و ای ظالمتون او دیو شرکون کی فای خایتون دارا پریوتون کی علا روشی عمشتون خلوبانی و بئر معطلتن و قصر مشید و بئر معطل او کویان شار شو بنجر شو و قصر مشید او مانای مضبوطی ار طول روان پاتشوی دعوت دا عبرت افلم یسیرو آئین گرزی دی پزما کی نشیبا دی فتکون لهم نشیبا دی دی پارا سنونا بے شیع قلب پہ اولاری فتکون لهم نشیبا دی لارا سنونا چھدی با قل لری پدی بانی سوچ پو کی یا غوگونا چواب اوری پدی اچانا با داگی واقعات پوری فا اینا لاتا ملفسار حقیقت دانے چھیا قینا ندرن دی سترگی سترگی ندرن دیگی دی فا اینا لاتا ملفسار یا کینا نړاندی کی سترګي او نړاندی سترګي ولکه دامل قلوب خړاندی کی څکم د نړونو هغه چې پښینو کړي اصل دواله د نړونو دواله دی دل بینا کا کار خدا سے سوال خیان قانون دل قانون نه دی اصل چیز اده سره حياتو دل مردا تو نو ور جائے کی زندګانی عبارت ہے تیر جینے سے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے نو اصل سی زړو قران وې سترګې نړندې کی او نه دې داسترګې سړي اصل سی زغ زمیر لوندې په احساس دي ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور قران دې زړه چې بسینو کې دي وایستا چې نو کبل عذاب زورنا مو ته عبرت والی ولټه دې چې کندره دې عبرت پځای عذاب غفتل شروع کړل نزورنا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ او دی پتلوار خوالستان سزا جواب یو وَلَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتِ دو وعدہ کڑی دا مشرک سر دا عذاب مشرک سر اللہ دا عذاب وعدہ کڑی دا نتیم سر تس شیخ ہے خود دی وعدہ کی تاخیر نشتی دی وعدہ کی تکندر و تخلف نشتی پاتی کی دل نشتی ذکا چ الله سویلی دې وکيږي واغا وای نه یومن او یا وای لا یخلف الله بالکل خلاف نه کې الله او دا وعده کړي وای نه یومن خطرناکی د قیامت او یقینا اغرز عند ربک استاب هر د عذاب چې کمرز ده دې چې د کمرز عذاب غواړي یقینا رز د عذاب چې ده عند ربک استاب رب دې پښان د زورو کولونو دا هغه نه چې تاسو شمارئ یاره هغه رل ډیر وګدار تاغه نه تیارې سکړې چې ته وای تیارې دی ولله کړي او مال عذاب او مال څه شي مال عذاب دوی نه یومن نه مراد هغه د عذاب چې کمرز ده چې اب د آخرت رز ده ډیر خطرناک ده وګدار دویم وای نه یومن الله ویلی دی چې عذاب بس کیږي الله ویلی دی چې عذاب راځي عذاب بخا مخا مشرک لسه دی عذاب دی دا بخا مخا یی الله رب العزت ان یومن عند ربی یو رزم د الله په نس ورکاله الله په نس وی الله رب العزت چې وای چې اورز نیمه پس پیونی و ما باقي کوم درکاله سږي ای کوم درکاله لګي دا الله رب العزت رضی وګدی دي نو بشي دانه کې چې بس الله ویل چې عذاب نصار لدی راشي درې ما دا چې الله رب العزت ویل دي چې عذاب برازي هده برازي کزر کال تیر شي خو مجرم داغه د قبضې نه وصل نه شي مجرم دا غل قبضه نه وتل نشي او دا الله په قانون کې بدلون راتل نشي چې ویلې دي چې عذاب وي عذاب بولوي اگر کزر کال سي بس کازار کال تیر شي نو مجرم به الله دا قبضه او سزا نه ونيږي او یقینا یو ورځ فنيزه راسته په شان د زور کولونو دا هغه چې تاسو شماري پکای من قریه تن سوم رډیر خارونا داو می کړو دیتا او داو زیاتی کوونکی او بیا می نیول دی لرما طرف ته راتل قولی ایو الناس ترغیب اتباع نبی علیہ الصلات والسلام تا او نبی علیہ السلام او دای تا د بیانولو ترغیب چې تاسو مسلم په حاضرې سکی مسلم په حاضرې او په نرتو باندې بیان کړي استاد مواری دادا نبی علیہ السلام لا ترغیب د بیان تا کدی منی کې نه منی مستاق پل کار دے وارتو آیا ایوان ناس و انسانانو انما انا لکم نظیر مبین یاکین انزیم ساز دا پارے رہو ان کے ساب زخبرون تاسو دا خطراتو نا شمخ آمخ سراروان نی داغی خطراتو نا دیاروم فاللزینانو آکسان چو ایمان اللہ زما خبرہ توحیدی امان زما خبرہ امان اللہ اوی کن ایک عمل دا توحیدی خور کو دعوت سکو مجھے جهاد یو کو لای یغفر لا لا مغفرتن دیل را بخنا او رزق فائدہ منو عزت مند اوا کسان صوفیاتنا مواجدین یا ذکر کی چه کوشش کی فبارا دایاتن زما کی مواجدین کمزوری کون کی دایاتن لرا شدا لا دایاتن په ملک باندې جاری ودار دوزخیان دیو وسداگان دوزخیان فما ارسلنا الرسول دا دی ولی نمانی چه دا ای دم رخ کل بیان که او دی ولی نمانی نو جواب شیطان ته سور دی نو مانو لو وجہ ذکر کئی چاہ چی کم درو دا شیطان وسوسی دی دا شیطان وسوسی دی دے دا شیطان پا لم سروان دے دا پیغمبر تابیداری دے کئی وما ارسلنا آنمی رالی کلستان مخیصی رالی کلشی وانا پیغمبر مگر اذا تمنا الک شیطان فی امنیتی یو دا دی غلط مانه دا اغا دادا چورزوی نبی علیہ السلام اغا منس کاؤ بیت اللہ شریف کی او سورت نجم تلاوت کو نجم تلاوت کاؤ نوائی چھدی آیا سنو لراغے او فرائتم اللہ تولعزا ومنات الثالثة الاخرى لا تو منات و عزا دغه یاتون لراغه نو ایدا سیواز پکیو لگی دو چه تلک الغرانی قلولا ان شفاعتهن لترتجا تلک الغرانی قلولا ان شفاعت لترتجا ان شفاعتهن لترتجا نبی علیہ السلام اخیره کې سجده کولا پر ټول کافرانو سره سوف ما چې د زمون خبره سره مونږ ورته ویل چې ته د تاسو وایې سپارشي خدایانو ته مو یو حکم کم څو ته وایې او دوه تنن وی چې تلکل غرانی قل علا ان شفاعت ان لا ترتجا دا خبره دروغ دا روایت صرف دومره دی روایت چې نبی علیہ السلام سورت نجم تلاوت کو او چې کله اخر سجده لاړو سجده آیات لاړو نبی علیہ السلام سجده وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه وکړه سجده وکړه په کافرانو مرو براغي په ټول سجده له شو ایم نبی علیہ السلام سره سجده ریسو یو سراغونی باباو آغا تے کمدنو کانی رواغ صلی اللہ علیہ وسلم تندی سر رسول اگول ایمال ادا چل پتک تے وچی چی دینا شما قرصہ والا باونا انو آج کمدنو قرصہ والا منس شجدان کینو نشید لے گا نخواہ بندہ بیمارا نہیں کرنا مازگکار کئی بس دمرا حدیث تی بس دک کبابیا وی پو احد کی مردار شو خو قتل کافرن یوم احد بس دا روایت دمرا شتے بخاری کی ہو چی نبی علیہ السلام تلاوت کو سورہ النجم سجدے تلاوتی اکڑا او خولکم سرطول پس سجدہ پریوت بس کیو بابا اون اللہ پدی کی لکت آگا نور شپیش تی جا شپیش تی پیش نہیں شپیشتی تاکوالی تیگری گندل حبرمانی پوشوی دی کٹ دی خپکی دی شپیشتی تاکوی دا دی شپیشتی تاکوالی دی دا نشتی دا دی جمی شپیخی صدا تلکل غرانی قول علا ان شفاعت هن لترتجا امام رازی لالا بصیرت او بسارت ورکڑی دی اغا لگ دا سید اغا دی منطقی دی نوی بیا بخالی نی پکی وی لگا بیا بخالی نی دا منطقیان دیر ہوئی لکن بیا بخالی نی مونگوی چو خدای دا سنہ نخالی نی کس شئی ہے کسی سکتا بیا بخالی نی یو سورت امام رازی ہوئی وی دا تکی تلک الغرانیق سے نبی علیہ السلام ہوئی دا نبی علیہ السلام دا قصتا پخپل لحجہ ویلی دی یو سورت اکا دا قصتا ویلی قصت سکری ویلی خب خپل آواز دا قصت سکری ویلی او اللہ تا دی خبرو نسبت کردی نو داخو نبی علیہ السلام واجب المرگ دی پکار دا چلی اغتی مرشوی دی صورت حقی پایات ولو تقول علینا بعض الاقاویل لا اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دکې نه مړ شوی. معلومی کی دا چې نبی علیہ السلام په خپل आवाज نه دی ویلی د قصد دې شیطان به نبی علیہ السلام په خوله جاری کړی. شیطان به کوم دنو غلطیا سره د نبی علیہ السلام په خوله دا خبرې سګړي جاری کړی. په سورته شعراء به وځای کی حال ونبئکم علاما تنزل الشیاطین تنزلوا على كل افاك نسیم نا مخکنه حال ونبئ ما ينبغي لهم وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم انهم عن السمع لمعزولون. شیطان او قران یو بل سره دښمنی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خله شیطان جاری کړی. دریم صورت امام غزا راضی وی دا سبی ویلی چه شیطان با دا نبی علیہ السلام پا لحجه ویلی آواز بچا کری ان شفاعت و نلا ترتجا خلقال لحجه می دا نبی علیہ السلام جوڑ کری آواز بے دا نبی علیہ السلام جوڑ کری. جواب قرآن ویلی دی ان نحن نزلنا ذکرا و ان له لا نو قران حفاظت الله کړل نو دی کې شیطان په خپل आवाज سره د نکولې شیطان په کې په خپل आवाज سره د نکولې او سورته امین سجده کې وای لا یاتی الباطل من بین یده ولا من خلف تنزل من حکیم امین دی ته باطل نشی را د نکولې او دارنگی سورہ تکویر کی ہوئی وما ہوا بقول شیطان دا خود شیطان خبری نی دا دا اللہ خبری دا شیطان خبری نی وما ہوا بقول شیطان الرجیم نن شیطان دا نبی علیہ السلام پا لہجہ ہوئی لی دی او نن شیطان پا خپل لہجہ آیاتون چه کندر منگا ہوا ہے دا معنی غلط آوا چه دی سندن کم دی سندن هم غلط آران مشهور غیر مقلد عالم مولانا البانی رحمه اللہ تعالی آغا چه کم دنو پدی و رساله لکلی دا نسب المجانیق علا واقعات تلک الغرانیق نسب المجانیق علاوہ کیا تے تلک الغرانی پدی واقعی پسے تو پی لٹی کڑی دی منجنی کنے اور میں سکڑی دی لگ سم تو پر ڈزورے پی کڑی دی ساندن چے کمدنو دا غلط ہو دین غرفنم دا غلط ہو تلک الغرانی قلولا دا خود صفت پزین را جی چے دا اچت اچت سٹاور دی دنگ دنگ سٹو نئی دی سٹاور دی نو غرانیق چې دی خوړ غاړی ته یا د سین غاړی ته هغه دنګه غون د مرغې لیدلی تاسو پوه شو راځلی وای غونته کې برانډی که نه او داسې دو پلری ته او داسې وای غونته کې کوم دو پلری ته داسې وای غونته کې دنګ شي ډګانو ته خلک کوي تاسو چې تلیدلی دي ډینګو ته وای ډینګو تلکل غرانی قلولا ڈنگانو تا ہوئی چه دادا سی دنگ دنگ سی دی ڈنگان دی واسه دا رسیبت پز استعمالی گی خدایانو تا سوک ڈنگان ہوئی چه تلکل غرانی قلولا وی دارو جن دی دارو گوی رختون دی تا قیاس کی دا شاہ صاحب شاہ مشاہ کشمیر رحم اللہ ام لکلی نورو تفاسیرو چه دا من وضع الزنادقا دا زندیقیانو جوڑ کری دی زنادقا چه کم دنو جوڑ کړی دي نو قران مجید نه د اعتبار ختمولو لپاره چې خلک په قران بدګمان شي صحیح معنی یو دادا چې پیغمبر علی او پیغمبر به بیان کو نو تمنا یو معنی هغه به کوم درو فزړه کې ارمان وتړو سبه وتړو ارمان به فزړه کې وتړو چې دې ځکه بیان کوم نو کې خیر لسکا سیاسل کا سبسشي مسلمانان یا طائف تزما انو بس آلتا بچه کمدنو بس چه سنگ لڑ شماو آغی تا خبرو کمنا طول بزما خبر سکی اومانی پس بیاو مکی والاو مقابلی تر تیاری گو زان زره و عرمانو تڑو و بس شیطان با دخل کو پزلونو کی وسوسی وای چولی رو پیغمبر آغا عرمان بپورا آغا عرمان بپورا نشو الکا شیطانو فی امنیتی شیطان با شبات وای چولو فی امنیتی پا عرمان داغ کی مطلب داره چې د خلکو په زړونو کې ویوا چول د پیغمبر غرمان به پوره تاګه خلک چې کمندنو یو سړی ته لګیای او هغه تیاری 4 مینو لا یا درس لا علم لسکي تیاری بیګار ته بلې سړی بلر کمنا دیر سره جوړی کی دوبه ویزاو کا پتو اتا ویلر سره سړی زموږ په غرمان کې د امتیاز یو کړی خبره باندې مونږ چې دا سړی به چې د ست لاړ شي دین له بلاړ شي مدرسې ته بلاړ شي او تا چې کمونه زمونږ غارمان کې امتیاز یو کړی ددک کا شان دی پیغمبر با چې کمونه بیان کو هغه با ارمان تړلو چې ان شاء الله خلک بس کی او مانی ټول شیطان به دخل کو بزړونو کې وسوسه واچو چې پیغمبر ارمان مخرج شو پونه شوی دا یو معنا دا یو معنا اتحادم شوی دا چه کلب ایسی کمدن اجتحادو کو نوال کا شیطانو فی امنیتی دا نسبت تبی عدبه خلق دا غلطیاں نسبت چا تکی شیطان تکی نو بس لکا قدرتی اگر دا پیغمبر اجتحاد با دائمی قانون پاتے نشو وقتی طور بٹی کو و لکا دوام پاتے کدل سئی نو وقتی طور بسئی و لکا دا بدر پا اساراو کی اسارای بازار د بدر په قیدیانو کې اجتهاد وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله ته دائم پاتې کېدل منظورو نو فورسوي نسبت یې شیطان ته کړلې درېمو بهترینه ترجمه آسانو نه تمنا د قرأت په معنا راځي تمنا د قرأت په معنا راځي اذا تمنا شکل پیغمبر بیان کو والکا شیطانو فی امنیتی وسوسی بوا چولی شیطان فزلونو دخال کو کی فی امنیتی پا دوران درس و دو بیان کی درس و دو بیان پا دوران کی با شیطان دخال کو بزلونو کی سا چولی وسوسی دلتا دا پیغمبر با بیان کو او دخال کو بزلونو کی وسوسی چولی دا لکتا ستا خبر نما اوس منگا درس کو بیلکی گی او زنی ملګری خام خاغی لکا علم کیو لکا دغی کسی وی نو آغی تا شیطان پڑھونی کی وسوسیه چی چیل سی دا مولا گردت خبر کی و خبر دا سی دانا نو لکا منگا دیر خبریو کو خو لکا دیر خلقیو نمانی حال تا شیطان نم کار گئی جلو شیطان کار گئی نو قرآن ہوئی لکا دیر سی پاری قرآن ہوئی خو لکا حال تا شیطان خل خرطم راو گت کری دی زنن پونشوی او ڈراپی اوگت کڑی چا تا زڑت دو کافر لنڈی کشان رازی نا اوگت کڑی ملک بیان بوکی داغا بوکی خلک اپڈی رو خلکو سو نکی اثر وجہ دادا چپا داغا بیان کی کی شیطان میں گوری سے خبر دا دا سی دلیل لے منا خبال ترجمہ اکلا نا خبال ترجمہ اکلا بادا اگر دینا بل ملامشتے کانا خبال تینا خبال ترجمہ کڑی دینا زور زان لکار مگورا دا څه معنا ما بس شیطان خپل کار کوي ورپسې اوسو فینسخ الله مال کې شیطان فینسخ الله نلری کوي الله رب العزت هغه شرط او کړی شیطان د خلکو په جوړونو کې چې کوم وسوسې څه کړی ار تا او کړی تمنا په قرأت په معنا راځي مونږ ویلو تمنا کتاب الله اول ليله تشفی پاول ایسا کیه قرآن مجید لستو تمنیت داود الزبور علا رسلی دا سو کل تلاوت کهو لکه داود علیہ السلام سلام جی کهو داود علیہ السلام با مزمزا داغوی زبورو او پا آخره کی شهید شو تمنا پا ماند قرآت رازی او سی پیغمبر بیانو کی دو سیزونه پا دی آیات کی را لیل یو تمنا لگا را گیت القا شیطان را گیت شیطان سا چی وسوسی دا دویم د وسوسو لري کول الله رب العزت ته نیکانو خلکو د زړونو وسوسې سکی لري کی او پاغي کی آیاتونه کلک کی دته شیطان وسوسې جوړي دا معنی غلطه و داسې خپل تعبیر یو کو دا ډیر طریقې دا خو بلا مولان دیو د دامانو کړو بل تفسیر کې وتی بلا معنی شیطان او توسوسې چي الله رب العزت چې مهربانيو کی وسوسې سکی ختم کی آیاتونه په زړه کې کلک سکی آیاتونه په زړه کې کلک سکی صفایان صح الله اوس ورپسې آیاتونو کې یو د القا د پاره وجه ذکر کوي لیا ځاله حکمت په القا کې اول یا له سره حکمت په انسا خو کې لری کې الله هغه چرتاوي کې شیطانان بیا کلک الله رب دې پلو دلائل لرا او الله رب عزت په دې حکمت والا بیا جرمایو کې شیطان دا علت د الق شیطان د پاره دی حکمت ته علت د چا د پاره دی الق شیطان دا اول شیطان د وسوسې سي ویلیا جرمایو کې شیطان د دې د پاره چی لیا جرمایو کې شیطان چو ګرځي ته کم دنو الله رب العزت هغه چو ګرځي الله رب العزت هغه یول کې شیطان چرتا وکړي چې کم دنو شیطان شي شیطان چې کمرتاوي هغه وګرځي څه شي فتنتان للذین فی قلوبهم سبب د ازمیخ او سبب د گمراهی فتنتان سبب د گمراهی د فاردا کسانو فی قلوبهم مرض چې بزرګو دای کې بیمار دی اضا والقاصد قلوبهم او د پاره د سغزړو ته تورزړو د پاره دا شیطان دا وسوسه چې دا فتنه شي او هغه په دین نه واوري یا غینا ظالمان خامخالف مخالفت لري کی شیطان د الله مقابل کړي ولی علما دا حکمت د فین سخو ذکر کړي چې الله رب دې وسوسه سکی لري کی او قران په کزن زړه کې سکی دا غی حکمت او فائدہ دا چې پوشی دا چې کار کوي الله لیا علم الذین دا چې پوشی آ کسان چور کړه شو ته علم چور کړه شو ته علم ان اول حق من ربهم چې یقینا دا بالکل حق دی دا قران کریم او دا بیان بالکل حق او مناسب دی طرف درفستانه نفا یؤمنو بی دیو یقینو کی بدی بانے نو آجز بکڑی شدی تا زنو را دی آجز بکڑی شدی تا زنو را دی یقینا اللہ خام خواد حدایت کونکہ آکستان اندر چیمان راوڑ دی فتر عبدالعار سامی باندی ولا ازال اللہ زین کفرو یرد آخرت او ہمیشہ بی آکستان چی کفر کڑ دی پشک کې د دې توحید نه اور دې بیان نه حتا تر دې پوره چرایشې د قیامت نه صاحب یا راشری د عذاب د ورځې شانډې حکیم شپای کې وا خیر نه وي به خیره دیما عظیم حکیم باندې شانډ تر ازاوی چور په دیش پر شلنګ شي رزلنگ شي نصر شي د قیامت پاره به سړي څه نه راځي دا شاندا دا حال ملک یوم ذل لله بادشاہي پدا کر صرف دا الله دا فیصله وکړي الله دې درمیان دا هغه سان چې مان راول دا ملک له نه په باغونو نه متونو کې وي هغه سان چې کوبر کړه دروزن غني نه آیا تنا دایلار دې عذاب شرمون کې غلامان بشوب او بشر میگی ترغیب الالحجرت او جہاد جنگو کئی جہادو کئی جہاد بغیر دے حجرت ننکی گی آگ اسان چھ حجرتو کپلار دا اللہ کی او بیا وجلشو یا مڑشو مخام خاور بکی دیرر اللہ رزق خیستا خیستا رزق پولور کی رزقان حسانا یو دے جنت خوراکو ننی او رزقان حسانا یو دیدار الہی دی یقینا اللہ رے بہتر روزی ورکون کے خیر الرازقین بہتر روزی دا اشارہ دا چا اللہ رب العزت صرف چلے راغا الہ دا آخرت نه دی بلکہ اللہ رب العزت الہ المعاشم دی او آغا زمانگا دا گزران پا اسباب ہم پوئی گی دانا چگینی صرف و صرف و آخرت پانی پوئی گی و پنور سنو پوئی گی لا ادخلنهم مدخلا يرضونهم خامخا دن نبکی اللہ دی لرم دا سزائی تا چی ارضونهو چی ددی بخوخی یقینا اللہ رب العزت پوز و صبرناک ذالک و من آقبا خبر ادا کدا چی مونگ مضبوط تیر شو و چاچم زیاده اوکو و من آقبا بمثل ما اوکی ببوی بیم اول ده سر چا زیاده کلو وحلو تکولو بیاده او لگی ده خپل بدل سکو واقع ده بدل نروس دو اغا سڑه را پاسه دو بیا پی سکی بیا دوباره پی اٹیک کئی او حمله پی کئی اللہ وی غزد دی مظلوم مدد پا ما فرق دی تروس خود پا خپل بدل اغسته و غزد ده بدل نروس دو بیا پی سکی زیاده کئی دوست پی ده تپوس کوم لا ادخل انهم خامخا دنب کیا اللہ دل را زهر دنب کی دلو تاشی دی بخوخی یقینا اللہ نے پویا و ناکامی صبرناک ذالک خبرم دکا دا چاچی و مراقبا چاچی بدل و آغاز سلام و شان داغی چی زیادہ اکرشو بدبانی بدبانی کم زیادہ اکرشو دا سب آغاز سلام سمب بغی آلے بیا ظلم اکرشو بدبانی و خامخا مدد بو کیا اللہ دادو دا مظلوم مدد با اللہ کی دے گور اللہ میں تاکید نونی تاکید سر روڑی دی وی بیتر از آئی مظلومان کی ہنگامی دعا کردن حجابت از در حق بار استقبال میں آیت بیتر از آئی مظلومان کی ہنگامی دعا کردن دو مظلومان دو آہ نو یری گا چکل دی سنگ دوائی رادو کی نو اجابت از در اکبار استقبال میں آیت اجابت والا مخیل را دی دا اللہ را طرف نو لیجابت لا دوا رسیدی دی چه مخیل را سکی گی ومانا کباب مسلم آو کی ببی سنبا بغی آلیه بیازیات شب دو خام خام مدد کی اللہ را دو او یقینا اللہ را مافی کون کے بخون کے ذالک دا دلیل مدد الله به مدد کی لیان سرونه الله مدد دی وګور دا دلیل انی دی الله دا کارونه کول شي نستا مدد شي کوله رس پر کی سپارس کی سپارس کی اوردن نه کی رس پشپ کی اوردن نه کی الله رب العزت تیار باندې مرنا راوستلې ذالک بیان الله دار دی وجنا چې یقینا الله نن باز شپله را پورس کی او نن باز یو راز لره پښپا کی او یقینا الله یې اوریدونکو کویا ذات بل دلیل دو ماده دو خدا دلیل لمبی دی چې الله حق ته خدا حق د پاره چې سکمنډ او تړ لوي دا الله د پاره چې سک مهنت کوي الله به خامہ خاص کوي دار دی وجنا چې یقینا الله بالکل حق ته الله هوا یقینا هغه چې دی را بلی د الله نه علاوه هغه دی برباد او تانیان هو الباطل هغه دی باطل او برباد او یقینا الله هو العلی الکبیر هغه الله دی اوچت ذات د مشابهت د مخلوق نه لوی الکبیر عالم ترای فکر دی نه کړي دای بیا د لایل عقلی شروع کړل د توحید الله حق ته وګوره عبادت حق حکومت حق وعده حق عرص حق پیغمبر حق چې د الله تر طرف ناراضي نه سوي حق هاي فکر دې نه کړای چې کین الله وري تورې دره بارا نشیز مکا موذرن تکشنا یقینا الله نری بری لدون کې خبردار دی صرف داغریاج باسمانو کی داج وزما کی او یقینا الله لو غنی هنی اخا مخا غد می پروا استایل شوه بل دلیل عقلی آی فکر درنه کړه چې یقینا الله کار کې لګولې استاد په راج وزما کی وی وال فول کاو جیازونا تجری فی الباری اوڑی بدر چلی گی بدر یام کی بی امری بحکم دا اللہ بانے ویم سے گستم آم او ٹنکئی ٹنگئی اللہ اسمان لرا دا پریوتلونا علال ارنی بزمکا من انتقا ترا پریوتلونا بزمکا بانے اللہ بیزنی مگر بی اجازت دا اللہ شاللہ حکمو کن رارتا ہو بشی یقینا اللہ رے بین ناسب خلقو بانے خام خا ترس کون کیوں محربانا در بھی کون کے مہربان فاللہ پہ دا اسمان راڑتا ہوئی نا بل زانتا ہو گورا او اللہ دے آغاز آچے جندی کڑی تاسو بیا ملکی تاسو بیا بجندی کئی تاسو یقین انسان خام خادنا شکرا لکل امت ان جالنا من سکن دائی بیا چھے کمدنو رد دشر کے پیلی راڑ چھے انسان چھے کمدنو نا شکری کئی او نا قدری کئی دا اللہ دے مقرر شوی قانون او د عبادت خیال نه ساتي او د خپل رسمونو سره ساتي خیال ساتي نو بیان وتاو کا ترغیب بیان تم نه او پارداري وړلې ګرځول می دا زای وخت طریقه د قربانای زای وخت طریقو دا الله مقرر کړی دا تر ځان نه څه شي له جوړول کای او کله یو درګاله اوړیل ته قربانی کې کله بل ده کې هم ناسکو دایلي عمل کون کی بری باندې فلا نازونه ک فلم وجاګ دې اون کی تاسو را پکار دې دین کې او بیان د توحید کې تا کار توحید دې دې خلکو له پکار دې تاسو سره بده کې ونن خلی ونې مانی کمنی نه پاران دې شي کې نه هو تاسو را دې جګړې نه کې خلی دینان نبی علیہ السلام تعالی نه وایي چې ته جګړه وکړو ته چې مسله بیانې ستي جوړيږي جنگ دي جوړيږي نبی علیہ السلام ته دا نه وایي چې ته درس وکړو ته بیان وکړو خو خلکو ته وایي چې خلکو ته وایي چې دې تا سره جنگونه کې مطلب چې څوک اکبرسته حق مسله صاحب بیانې اختلاف هغه نه راولي اختلاف هغه څوک راولي جنگ هغه څوک راولي چه کم کل ده ده مسئلی سکی خلاف کی او کده وادو الى ربک فلا ينازی اونکا فی الامر بی اختلاف دیونی کی تاثر آپ اکار ده جیاد کی او راب الى رب تا ده یقینا تا بار سبان ادایت والای اینکا لالا حدن مستقیم یقینا تا فلا ارسام بانده پا ادایت سم کده جگڑ کی تاثر انواتو ہوایا اللہ رے پویا پا عمر ستاسو اللہ و فیصلو کی ستاس سرمی انزام فیصلے نے مراد عملی فیصلہ دا علم فیصلہ خود دنیا کی دلیل خوشوی دا بینکو ممی ستاسو کی پرز قیامت پاہو سکی جتازم کی اختلاف کو آیت پوئی گنا اسے عالم الغیب دلیل اور دل میں غیب عالم الغیب اللہ رے آیت نپوئی گی چیخین اللہ پوئی گی پاہ غبانی و آسمان کی رزما کی یقینا داری بلو ایما پوس کی او یقینا داری پا اللہ بانی آسان و یابدون من دون اللہ زورن ایراؤڑا دا اللہ را توحید او دا عبادت سم رخولی دلائل بیان شو او دین سپی لکو تو کو رکنا حق کا کگیری او بندگی کیری سرد دی دمر دلائل باوجود دی دمر دلائل دا اللہ نے علاوہ دا چی چیزنو بندگی کئی دا اللہ نے علاوہ دا سی چنین ناظر کڑیت اللہ پاگی بانست قسم دلیل وما علیہ السلام میل مل او نشت وما علیہ السلام او حاغا چی نشت دیل را پدی بانست دلیل او نشت دا پارت ظالمان و سوک و مددگار وعیزات اطلاع علیم دا اول دی پی دلیل روان دی اصل وجہ دادا چی دا دلیل دی دشمنان دی دلیل قران دی او دې داګه سګي دښمنی کوي په دې چې کمندرو مازګر کوي نو قران کریم دښمنان دي نو قران دښمنی کوي داګه د وجنا د غیر الله عبادت کوي او پاکه ټول سره شي دی باندې آیتونه صاف صاف په جنې باپ مخندا کسان کې چې کفر کړل تر شواله تریواله مخ په تریو کړي چه داده سوئی او ورسرد اللہ سو کاری داده چه نزده دا چه حملو کی پاک اصانو بانه چه بیانی دیتا آیتون زمان چه دوانی حملو که دا قرآن تیوالی چه مونتا ما بیانو بس غلق که نمونتا نور بیانو نا قرآن تیلی وارتا ہوا یا افو نبیکم بشر من دالکم آیا خبر کم تاثر را پا بدتر او نقصانی وانی دا دیکھ کارنا تا تاو چه کم سیستا نقصانی وائی چه دین او قرآن دی دا غیر دا تزس خیم بدتر خیم سشه دی انار دو تو آگانو منز که راوڑه دی انار کراروان سر رای لگه چه واده حل دینا او کم ازو پل رو باسی چه لکن نار تی کن نار من کن نار او که ما باسی رو باسی انارو لک انارو فیک دا طول مانو تا شامل لی مطلب داو چه دازی سوکوی لکا دی حیات کی چه ہو ناغه که باور بلی گی در ندرداری بی پورتا ہوا ہے افون ابیوکم بشر من ذالکم النار لوس کرده ده ده خبره اللہ رب العزت دا کسانو سرا یعنی ده دوزخ لوزه کرده دا کسانو سرا چه کفر کرده و بزه ده وطلو ده وابیس المسویر یا ایو الناس مثال سرا پا خبره پو یکی چه ده معبود باطل نووڑی داغی و طریقه ده ده معبود باطل ایجس کار کول خوپا ادب ادب دن نگوره څکه هغه تاسو وي خدای او تاسو ته کنځل سکی شروع کې چې زلوی ځان زماره سپلای صدا دا ته خنه کوي کنه فون شو دلایل وایا داغي عاجزي بیان کا خو په طریقه طریقه شو ګور دا الله مخلوق ته په خپل مخلوق کې پیدایش کې نشه محتاج دی په احتیاجي ولا ټول ته کندنه سکاو قران او عاجزي وروړي او داغي یو مثال وي یا انسانانو طول تایلان دی را روانو تومو تیرو تومو زوری با مسال بیانه ولشی یو مثال فاستا میولان وکی ری دیتا دی مثال تا خمو توجه شی معلوم شوا چه دالک دیر اهم دی قرآن مجید بارکی موی فاستا میولهو اور دی یو حکم بارکی ولو موی چه فاستا میولهو قرآن تا متوجه شا نوس اللہ اعلانو کو څوک الله اعلان وکړي مثال به عليږي خوګو تکې دي او اوس ته فیسبوک راغستی او اوس ته څوک موبایل کې کوتي وای لگا او بارات کې ډډه لګولي وته ناشتي لگا ولکه دا غلطی ده کنه ډیره غلطی ده لگا ولګوم نه ولکه ما کې داسې دغه نشته داسې بوزدل غونډه کې مې داسې تیز خبره ز کول نه شمه کینه لکه ډیره غټه ده خبره ان شاء الله اعلان وکړو چه بیانوول شیسه شه مثال او مکمل و تسشا متوجه شه فستمیعو لهو حمتن متوجه شه چه اوه سار ایماندارو خلقوی غلی شه بی جنازی اعلان کی گی یو ضروری اعلان واری تو طول ایماندار غلی شه بی او چه اللہ طول انسانانو تا چگه اکڑا طول ایماندارو تا چگه اکڑا رسوک ندر اگی گی لگا دې ته زمونږه فکر نه لګا دا ډېر زما خبره ده فاستم یولا وکی ګری دیتا دیتا وکی دی د مثال دوی سی دی اول دا د عید د معبود باطل سوق چې د الله نه علاوه سوق چې کندره د عبادت او د حکومت مستحق ګڼي او دا چا اډر منی د الله د حکم مقابله کې پوئی گی کن بچی ارسو کی چی من دون اللہی اغا تا الہ ہوئی او دا اغا نا آجتو نا غواڑی اغا پور اخپل آجتو نا تڑلی دی غلط نظام پوری یا روپے ڈگرے پور اخپل آجتو نا سی دی مانا زمان صرف دا مطلب ہی کنا اگر ما پتا رجلاتا سولا درزی دا زمان دا اغا نا لگا بدگمانی مدگمانی نظام اوزه صرف واما چی دا من دون اللہی اوازی بابا نشی لگا دا مطلب مې دی بس چې आवाज بوت نشي आवाज بابا چې دا الله رب العزت مقابل کې سوق او سود راولې شي دا داغي مثال دی چې تا دا اللہ رب العزت پا مقابلہ کی دا بادشاہانو نظام راغستر یا دا اکثریت نظام سکڑ دے راغستر دا ٹول بادشاہان وزیران مشیران گورنران دا ٹول دے راج مشی سالمی دنیا اکثریت نا کلیت ٹول پا ٹول دے سشی راج مشی توای دا چې کمونه زما د فائدې او نقصان نه او دی پورې زما فائدہ او نقصان تړلی دي او دا دی د الله قانون د الله حکومت د الله عبادت د دې د وجې څخه پرې دی او پی پی څخه ګری ته تا وای چې دا ټول دی راجمشي او د دې نه یو مطالبه ده هغه دا ده چې دې دی یو مچ پیدا کی یو مچ څه سالم دو دنیا سائن دانان دانشور پلسپیان پیدا بے کی لگون تا کہ و سرام ترقیو کبدی جانب کی وائنا پیدا کولنا دا لا پیدا شوے مچ چی مڑ شی اگر کی دساوا چی زبر ڈانچا بولو مونگور کو تو والا وائن پونش ہوئی دارے وائن مچ چی دے چی کمدنو وائن سپا کی ساوا چی ڈانچا دو ما جوړاوا پونشوي دا جوړ شي وی ډانچا دي کې ساوا چوا بچي دي بیا کدی به کې چول شنو مړي سلخه کولو یا سوزولو یا دریاب تارتا وي خو بیا به کې سو پوکې موکې به کو پم پم باندې کې سا چوکا نو ګور خالقانو ندي پیدا کول کوله نشي نو چې پیدایش نشي کوله نو پدې کې د الوهیت ځای دا دې مثال یو حساب دی مې سا چې خالقان دې دې مې سا متصرفانو مو متصرفانو د دې مخه تا الوا پرتای میزونو باندې چې دا تا چا ته الیه ویلې غړ غړ وزیران و غیره الوا پرتای درگاہونو کې سپرتای الوا پرتای او دا مچ سے براشی او دے تینا دیر پا عدب و پی احترام لگا سکی اوچھا تکی دا سالم براشی لیدی پا مچانو کی خپل مجرم اولو پی جنی چیز زمان پا کی کم یا مجرم دے خوبا پی جنی چیز دے کی کم یا مجرم دے جدد دا کم یا توپائی وان او کنی وان او وردی غستی وکو نیوان غستی او سنگ جامعی وی گیره واو کو نو دیر پر مچانو که خپل مجرم سکی والو منگویلو نفیر تصرف سر نفیر چومی ایلمو می پونشوی نا اول لده خپل مجرم معلوم کی بگی بیا با اتاوی چشتا با مالا با خپل الوارا گئے دمچنا با خپل الوارا والی روج ما ده که مخی تا مچ راگه او اگه چه کمدنو نکا سیب منا پا خواگا بانه که ناستو یا پا سبانه او غیر ازان نسکنا وړا تبا تی طول رخلاس کینا ایش رخلاس علی درگاورو که دیری مچان پا که خبلا والواگانه پا که بلا آغی ندره اوڑی نوڑی لیشن نوچه متصرف ندی خالقان ندی متصرفو حالیمان ندی لیکن ساجد تاجزان سنگو رکی زغوپت طالب وال طالب مشرک مطلوب دا خدایه مشرکم کمزور دی د چانه چغواړي غم څه دی یا طالب دا مشرک او ما مطلوب هغه مچو هغه غسر اخلې نش ما یا معبود باطل طالب معبود باطل او دا مطلوب چې کمنو مچته صدا معبود باطل اوس مچ په سیمن دی کوم ځای به راځي کومارو کده سر په درځو پوه شو بیا ته سیمو ته نکاح خبره نه اغه ته وای تا نک خبره څنګه و یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا له یا خلقو بیانول شي یوم د مثال نو غو کې دی دیتا ان الذين يقنا كسان تدون من دون الله شراب لید الله نه علاوه ولې يخلقو ذبابا بالکل نشي پیدا کوله اومچ لکه امچ په کوله خاطر لا يخلق لن يخلقو شيئا بغیر کلام مجھے بکولی ستو نو ای دا مت چه ده ناقص الخلقت ده ناقص الخلقت ده لکه پا ده مخلوق کی نیمگڑه خونده که ده نو اللہ و تجده نیمگڑه خونده سیسته که دا پورا پر دوی ده نیمگڑه خونده که سیسته سی دا ما شکار خود ارگانو ها که خوالتا مومو کنن کار بگیره اکایده بگیره ده و ای ده ناقص الخلقت ده ده سر دغه نشته بانی و سر دستر کو بانو والا اللہ نیمی پیدا کری دل ای دوک پیور کردی دی نو طول رز وی پر وی داسی لگی آئی شیشه سپا گئی شیشه سپا گئی وی پر وی لگی آئی دا دوک پیور اللہ ور کردی دی خو سپا آئی لگی نو خو سشیلا سپا آئی دا والا اللہ ور کردی دی ناقص الخلقت تی دوی مدادا چه دا درگاونو و دا مچانو لگ مناسبتم لیم دی لکه کچر تا داسی نو ملک تا دا مچانو ضرورت چی کنن نو زوام چی یو دا مشرکانو درگا چی دی غیو لی برا برو دی جیاز و لی ورکول چی دی والتا مناسبتم لیر دی درگاونو سرا الواغان دی و مچانل تلکسی دی وافر مخلال سرے در مدادا شیخ صدر پنچر مد دزل و لالی فرمائی چی مولا عبد المومن کتاب لکل دی انناما او پارت کې لپلان داخل کړي او خپل خپل معنا ولا کوي لګاو خپل خپل ورسونه کوي انامه د کتاب نوم دی نو خپل معنا ولا کوي نو ال بیگم معنا کړي د فساد در پردا او د از زیارت معنا کړي د زیارتونه کړنو از زیارت لگا دی از زیارت څه شی دی په بهانه فسوق بهانه فسق وداد بی حیاتو بیو بانه ده چه زب ورشم خوری زیارت لنو پوشش در دیولوی رامنه ده او ده چه تا یو یار سی کرده ده حالتا که تیمور کرده نو بحانه گای پسن او ده وکیل بانه کرده ده الوکیل الوکیل بی مجموعه دروغا ده دروغ و غرو ده ام لکه خطیک بانه کرده ده دغه چې د وکیل عمر دروغ په دی جیان کې څه شیطان ته پیل لنو او د قاضي مارای کړه د القاضي میخ درګل چې دا چې کومه خټه کې میخ ته د قشان دي ناشتي بس دا سیمانی کړي دي نیو په کې معنا کړي دا ال منجور ال منجور چې دا منجور معنا په کې څه کړي دا د معنا کړي دا مغس بی حیا مغس څه بی حیا مچ نو لکا مولا عبدالمومن داوی چه از زبابو ندین مراد سکتے منجور زکتا یو شنشو کنا نو المنجور مگز بی حیا نو اللہ رب العزت دیتا وی چه را تاسو کم رامدت کوی نو دا دی پا دربارونو که چه دا کم لندی موندی کندسی دکی لده چه کندنو بندو بستو کی دکی لده بندو بستو کی چه شون دا پریشوی دا غی مچ پا که ندن ننی غروانی دله چې کومه چا پوزه پری دله دا پوزه لکه برابر کی سو کړوندی او سو چې کومونو کو نه نیمګړي دا چا چې کومونو خپې نیمګړي دا چا سر نیمګړي دا چا یو شی چا پر شی ټول مونډس کونډس اپ کم ذکر راځم شوی په زیارتونو کې تاسو خیر دی الله او تمو بوزا مخامخه صبرې کې کو نه چکر مکر لغو تاسو یې غانا هغه ځکه خو دغه راوړي غانا غضب راځي کنه الله دې ربي عزت کی کنه ډیر زیاته الله دې عزت کی نو خو ځای نه دی ولکه بیا مسلې بیان لږه واجب کاری دی رکم خنیت ولا نیت ته برابر اله کنه چې بیا لکه زوینه نو ور به شو به ویني زیارتونو کې دا عبد الله شاه غازی مزار چې ده کنه د پر پوچت زید داسې برا کراچای کې نو پونه باندې ته خلک کیږي په یو پونه نه په بل پونه یو میجور ناشتي په به ول پونه باندې بل میجور شي ناشتي ما تا بالکل خود دی نیت باندې کتلو د دې آیات په نیت باندې کتلو خو لکه یو پکې ما پورا نه ولیدل پورا پکې نه ولیدل او دې پیر بابا د دې مخ ته له ما سن صفر خبرې دي ولکه دې کې یو خزا و میجور یو سره دګ دګ په نه لګو ما صدا میدان ګرمین کوم خو دوم رب بدرنګ او ښا چټو دا مالا پا بحر نیلی دیلی دور سخاو اوغی دا سخاو آجونی دا غدا کئی سخاو آجونی دا مینجوران الله رب عزت الپیغور کی چې دا خپل منجور دی لګون ته کې دی خو به لګ برابر کړو کنه لا یخلق ذبابا لا یخلق ذبابا بالکل نشي جوړول دی مچ مدارک ذکر کړی دی مچ ته ذباب وي به کلمہ ذب آبا کلما ذب آبا چې شړی بیا راځي میر مچ په به حیا دی کنه ماګس به حیا چې شړی بیا راځي ذب آبا ذب آبا انا کلما ذب لاستخزاره نو آبا لاستنکاره چې خاچړ ته ته وشل چې پټه درس ښه کم ځای به خدای خبر راخ پیږه کړی نو آبا لاستنکاره دې دې تکبر کوي لرشه مړوي چې بیا راځو والا ویتما اولاد اگر کدی ټولو ته ګول مې اسکران پنسو کی اجتماع کی وتا اور اغون شې دیتا والا ویتما اولا اگر کدی راغون شې دیتا وای اسلوبون زباب او کو تختې د دینه چې کم درو از زباب او مچ شین سسیز ولا استرخزو منه نش اخلاص اول دې د نظام زاف طالب کمزور دې غفتون کې ول مطلوب او د چاره چ غواړي ما قدر الله قدري زورنا هیس چکندرو ما قدر الله کا قدری هیس عزت نو کدی په مناسب عزت د الله باندې څنګه چې دا کمزور مخلوق کمزور عاجز مخلوق هغه الله سره سکو ای صدر کړه دا د الله عزت ته هغه د اولویت صفت ورکړ دا د الله عزت ته ما قدر الله کا قدری د هیس عزت نو کدی الله په مناسب عزت د هغه باندې یقینا الله رب العزت هغه دې طاقت والا او زور اور ذات پسو ملګری خدمت لوي پکار دي تا خانه ته اوسو ملګری ورشي قاتلان دي ان الله لقوی عزیز یقینا الله رب العزت لقوی طاقت والا او زور اور الله یصفی من الملائکه رسلا دا چې کم نه وي کته وای چې دا نیکان بندگان دي نو نیکان بندگان دي خو الها نه دي فارشتي او ملائک نیکان بندگان دي خوشن دي الها او خدایان الله یوسفی الله رب عز کو خی فارشتون علی گلی په کارونو رسولن لیگلی په کارونو باندې لیږي الله لیگلی په کارونو امر الناس او د خلقنا انسانانو نو الله پیغمبران خو یقینا الله رب عز او رزون کې او لیدون کې پویږي پاغ باندې چولان در دی په اچ رسول دی دی او الله ته ما واپس کړی چې ټول ما ویلې یا الذین امر کو وجود امور مصلحه او دعوت توحید ترغیب چې کمدنو بیان تا امور مصلحه ذکر کړي چې تاسو چې کمدنو عمل او عقیده شرک پاک کړي دا الله بیان دا الله توحید بیان داګه د پار جنگو کوي jihad کوي اے ایماندارو راجزیو کے اللہ تو سجدو کی وابدو ربکم او عبادتو کی سر از خود رب او کوئی نیک عملونا وافعلو الخیرہ او کوئی خکارونا نیک کارونا کوئی کی دیشی تاسو بکامیام شی وجاہدو فی اللہ حق جہادی او کوشش و محنتو کی دا اللہ مبارک مناسب کوشش وجاہدو فی اللہ حق جہادی جہاد نبغیر مفات کی گیا وجاہدو فی اللہ ترغیب دے دعوت تا مخی تکمیل نفس اس تکمیل غیر مخی رزان پورا کا اس بل پورا کا جاہدو فی اللہ حق جہادی جہاد یو نفسی دے یو قلبی دے یو روحی روحانی دے او بل بدنی دے او بل مالی دے جہاد نفسی ترک حضوز خواہشات پریدا جہاد قلبی زلط غیر مرادن نگو ترک تعلق دا غیر اللہ ترک تعلق دا غیر اللہ جہاد روحی استاروخ کے داتا قطرائشی چی فنائے ہستی چی دقبل و خواہشات اغدا نئیر شی او بس الله رب العزت سره توجه وي بس خوراکي راځي او شي بس ځان د نهيري جهاد بدني راغي کې یو لساني دي دعوت ورکول دعوت ورکول بل بدني کې تیفي دي نو غزا کول جنگ کول او کلمی دی لیکل کول تصنیف کول او جهاد مالی مال لگول دا ټول مونږه وکړ دي چونکی وجاهدوا فی الله او تاسو کوشش وکړئ د الله مبارکی د الله دین مبارکی مناسب کوشش د الله د الله سره کوم مناسبی نه خالص د الله د رضا د پاره هواجتباکم وجا یو وجا هغه الله ورکړی تاسو هواجتباکم ستاسو د کار د پاره انتخاب شوه دی الله خو کړه طالب جانا هدا کې به سستی نه کوي ته څه کم دنو اثر پونه خونه خلاصيږي هواج تباکم هغه الله خو کړی تاسو دویم وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه ذکر ذولې پتا سبحانه په دین کې ستنګ سیا دین ګران نه دی او مهنت کی که تکلیف راشي نه ستنګ سیا نشته ځکه اجازه راغې نه ډیر درکې نه دریم ترغیب تاری صاحبداریو کې کله کونی وای د ستر د بابا خپل ابراهیم دا بابا کاروم د بابا هم دا خدمت کړو سلورم هو سما کول مسلمین هغه الله نو می خیره تاسو سره مسلمانان الله دا مسلمان نو می خیره استاد دې نوم تقاضا هم دا دا چې جهاد وکړي زکه مطلب دا رته ځان ته حواله کړ الله تعالی چې هغه د توې زماره دین دعوت چلوونه چلو وکړه نو دې نوم تقاضا دې دا دا او هغه الله تاسو سره نو می خیره مسلمان من قبل و مخی و فیاضا و پدی قرآن کی هم پینزم ترغیب لیاکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهده علن ناس شیشی پیغمبر حق خود ان کے تاسو تا بیان کون کے تاسو تا او شیشی کمدن و خلق بیان کون کی او شیط آسو بیان کون کی خلقو تا تفصیل بقرکی من کڑو شهادت کسمون آر سنویلو طریقہ او دروي منځور کوي زکات او کلک منګولې ولګوي دین د الله باندې هغه الله رحمت مددگار تاسو وسخه ستاره ال مولا بس فائدہ ورکوونکه او وسخه ستاره مددگار الله رب العزت سره تعلق جوړ کا سورۃ المؤمنون مکی سورۃ ده